فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسان دقستيال ملك استواج جوكتان كسو دوادا برنامج كروحة وريسية دايدا عدا الفرقان عاوانا قضى بداتكم اغليسان وحاكم دا ودوميه دقم دقريولي اوكوب بحيق عن تحركة الشباب والمجاهدين محاي حركة كتير دلك ودوميه هاسي ورئيسي ايون اللي لنا يواليق الشباب الله هوسي ايادكو دقيسة دونتان برنامج كا دولد دا اوحرتي ورية كمي دا هاكوة اسكديني awaamirta dawladda ee warbaahinta lagu cadaadinayo taliska ciidanka booliska oo magacaabay tariyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir kadib markii dhawaan la diray Farxaan Qaroole sarkaal ka tirsan dawladda federaalka oo ciidamo u qudbeenayay oo xarakada shababul mujahideen iyo culimada qaar ku eedeeyay inay faafiyaan tooxidka maxay tahay asbaabta dawladda ku kaliftay baahinta sawiro ay ceeb ka raacday aqoonyahan ayuu ka wareysanay sawiradaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka باش إلاي أو إسقرب استاكتي مجاهدين تأل شباب صونا بندكتي عيدما آد وحوقا قد بدأ سيأيات ومغلي دونتان برنامشك ومركله يروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو وهب النمو أربعة لحية طبانك بشرة بيعو الأول سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة كسو دوادة برنامشك أفافاسا قدوميها دولد فدرالك أقوم مقعاونا دقم دخوريولي سيد علي إبراهيم أيا لقود لي خرحك نعي قوب إيكو قييليين إساق أي حبنا كترسن دولد فدرالك qaraxaasi oo ka dhacay meel u dhow buuntada degmada Qoryooley ayaa sidoo kale waxa ku dhintay mid ka mid ah staafka gudoomiyaha oo lagu magacaabi jiray Jeelani Kibow. Xarakada Shabaab Mujahideen ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilkaasi. Idaacadda Al-Furqaan ayaa caawa wareysatay waliga Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan oo ugu horeyn ka hadlaya waxa uu ahaa ninkan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallahu calaa nabiyyina Muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wasallam. Waan dhowahay, jazaakumullaahu khayran. Idaacadda Al-Furqaan, falaa alxamdu maanta oo taariikh ay tahay 15 bisha Rabiul Awwal waxa dhacday dhacdo muslimiin dhan ay ku farxeen guud ahaan Ilaahay mahdi Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaalahu wuxuu waafajiyay inay khaarijiyaan gudoomiyihii u xil saarnaa ridada degmada Qoryooley oo lagu magacaabo Sayid Cali Ibraahim Xasan ay Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta shartiisa muslimiinta ka kaafiyay waa gartay maxaad ka taqaaniin marka gudoomiyaha degmada Qoryooley ee maanta gacantina ku baxay jazaakallahu khayr ninkaani wuxuu ahaa waa nin muslimiinta dhibaato badan ku hayay marka hore ninkani xaaladiisa waan la soconay wuxuu la soo shiray wasiirka arrimaha gudaha shalay ayuu deegaanka soo gaaray walaalaha markasta waxa weeyaan qorshe ay u diyaarinayeen inay la socdeen maanta ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacanta soo geliyay oo halkaa ku halaagsamay saaka hor qabtay ninkani wuxuu marka hore u ahaa tiir maleeshiyada joogta degmada Qoryooley waxa kale oo deegaanka ka waday abaabul umada waxa weeyaan أمني قوضة لو خلقل قلنا يو كوذي فإلا الحمد ومانتا يو حوين شرتيسي ومدى كافي وحالا ليا هاي وحاو آد وقود لوا علاقات وناكسن أولالها قدوميه مركو اي وافو محاك جرا ردادة سيقود دو اسكوذي حريهين مبدأ اي كوذي دولين وضمت تدكا مسلمينتين اي لباتيان اي وحوين دمانتو دي حي كوذي سميهين واصح وجر تانيكا ان اسكو حرنايين asagana halaag samay xawayan shartiis Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka kaafiyay way isku xirnaayeen dad calaaqada ka dhaxeeyeen hal maamul ay ka wada tirsanayeen shartana xawayan way ka wada midaysanayeen dadka muslimiinta ee dhibaateen ay xukumeeyeen ay ka wada midaysanayeen si gaar ah marka degmada Qoryooley muxuu ka geystay oo ka dhanaa dadka shacabka ninkani waxyaalaha uu ku caan baxay ee muslimiinta uu ku dhibaateen ay waxa kamida dadka intuu xirxiro iska xareesto oo baad iyo lacag madax furasho ka qaato waxyaalaha deegaanka ku kaadan xakamayda dadka dhan inuu basaasiin iyo waxa weeyaan jawaasiis oo ka wada dhigay waxa weeyaan ugu adeegayo waxa weeyaan mukhadadaadka gaalada ugu adeegayo dadka inuu basaasiin ka dhigo waxyaalaha deegaanka istay kamid tahay dhibaato badan hadii lama soo koobi karo waxyaalaha deegaanka ku hayaa maanta falla alxamdu ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan waxa weeyaan shartiisa maanta umada ka kaafi kuwa isaga lamidka ah shisheeyaha la shaqeeya gobolka oo ay ku sii yaraanayaan markii in badan la laayay kuwa haray ka waran maxaad u soo jeedinaysaan jazakallahu khayran kulli mujahidiinta ilaahi subhanahu wa ta'ala hawa fajiyo khayrke markasta waxa weeyaan tarabus ay ugu jiraan mid kasta waxa weeyaan muslimiinta dhibaateeyo kuwa harsan ee hadda maanta gobol ku harsan ee ku magacaaban ee inay maamul u yihiin ridada waxa leenahay kulli fursad waxa haystaan intayna faa'iido ku jirto waxa weeyaan u soo laabta ilaahi subhanahu wa ta'ala diintiin u soo laabta hadii waxa weeyaan ee arintaasi waxa weeyaan dhig jilaq u sii weeyaan hadii ogaada in qorshayaal insha Allah ta'ala hadu leeyraado ee mujahidiinta idin diyaarinayaan mar dhawna waxa weeyaan sidii hadda ka waan ay u bixeen ee kankii ka horeeyay u bixeen ee idinkii noomaan in la idin soo heli doono insha Allah ta'ala mana iloobi doono dhibaatada muslimiinta lagu haynaayo markastaba ee deegaanka waxa weeyaan degan xaaladda gobolka ii raaci waa sidee xaaladda gobolka fallaah alxamdu way degan tahay wax culays hadda kama taagno hadii cadawga iyo muslimiinta maanta waxa weeyaan hardan ayaa ka dhaxeeyo cadawgana markastana waa la dhibaateeyaa xaaladana hadda fallaah alxamdu wax culays hadda gobolka kama taagno xaalad amniga aad buu degan tahay gobolka jazaakum allah khair waatay qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan talaabsaneynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin markan sarkaalka tirsan dawladda federaalka oo ciidamo u qudbeynayay ayaa xarakada shababul mujahideen iyo culimada qaar ku eedeeyay inay faafiyaan tawxiidka sarkaalkan oo lagu magacaabo Colonel Xuseen Salaad Ibrahim ayaa sheegay in ay dadka u dhigaan alwalaa walbaraa oo macnaheedu yahay in muslimiinta la gacashado gaaladana la noco wuxuu sidoo kale sheegayaa in ay weerarayaan deegaanada tawxiidka lagu dhigo sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaas hadalkiisa ku sii darayaa in xitaa ay weerarayaan macallimiinta iskuulada iyo dugsiyada ka dhiga magaalooyinka ay ka tariso dowladda federaalka nimankan shabaabka la yiraahday wahaabiyada wax farqi uma dhaxeeyaan waxay kaliya kala aaminsan yihiin midna in xoog wax lagu xaliyo midna in xeelad lagu xaliyo mid xoog uu rabaa inuu tawxiidka kugu qabto isagoo xabad kugu dhufanayo midna wuxuu rabaa inuu si tartiib tartiib tawxiidka kugu qabto waxay aaminsan yihiin horta tali horta isla qaban inaan gaalana alwalaa walbaraa wax liiraay aaminsan yihiin wax ay isdooriyaa lama arko afkaartan waa mabaadi mabaadi waaye nin ciidan waxay ogtihiin ma lacaga lagu raaco shabaab shabaab lacag laguma raacin mabda'a ay dadka buuxiyeen waaye waxa lagu raacay mabda'ana waxa lagu dhigaa waa meelo nabadaha lagu dhigaa macna meel xabadu ka socoto laguma dhiga cashar laguma bixi mabaadida meesha nabadda lagu diyaariyey waa inaan meesha nabadda kula dirirna marka anaga diinka inta barteen oo caalimiin noqdeen oo tafsiirka quraanka barteen oo axaadiisti barteen masaajid furteenay waxay dhahaan xiran shiiqan ahay kaalima taqaanaa la isoo xareysto quraankii tafsiiriha alwalaa walbaraa iskuul lagu dhigo ee ilmahaadu ma taqaanaa ay arday ka yihiin haddaad duurka ugu jirto qoray boosh inta qaadatay aada sabab la dagaalami ka war ayaanka bacdi waxaa imaanay adoo tuuti kugu sawisa qoobaad guriga imaanay cunugaadiya indhaha kugu buuraad arkee gaal u ka aaminsan yihi qoran ma uu haysta markaas laakiin indhahu aad kugu guba wuxuu isleeyahay intaas waa ciilkoos war cunugan ku salaamayn xawiyaa isleed war aabbisaata nacnacaad u keeni tuuraad ku soo wareerta qaanjeertaada lama malay karo yaa ilaa nimankan aduurka ka raaday qayb ayaga ka mid aha meeshaan ninkan ku soo diyaariyo madaxweynaha soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu booqdo iskuul macallimiinta dhigtaahu ay fikriyan waafaqsan yihiin kuwa shabaabka aduurka ku jira madaxweynuhu markuu ardada soo booqdo wuu qusilaa waa salaama soomaaliya ha noolaato uu leeyahay waa mataqaana marxabayha qaaraa laga yaabaa inay indhaha ku gubayaan intaas ajir ka raadsana isleeyihiin madaxweynahan kaafirka indhaha si fiican ugu gub maxay inuu isleeyay ilmahan aan faraxsanayn war madaxweyne kuwaan kuwa lala dagaalamayo kuwa lamid aha masaajidii joogo kuwa lamid aha dugsiyadii qur-aanka joogo kuwa lamid aha iskuulladii joogo oo fikraddii ku faafinaayo way dowladda federaalka ayaa xirtay cabdalla muumin oo ka mid ahaa ururada suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho cabdalla muumin ayaa ka mid ahaa wariyaal shalay ku hadlay magaalada muqdisho gaashaankana ku dhuftay awaamir ay soo saartay dowladda federaalka oo lagu cabburinayay saxaafadda kuwaas oo loo diiday inay tabiyaan wararka xarakada shababul mujahidiin waatay qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan talaabsaneynaa dowladda federaalka ayaa ku fashilantay baahinta sawiro dhowr sano ka hor laga qaaday degmada doolow ee gobolka gado dadka fashilmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda aqoonyahan maxamuud ugaas oo uu wareystay wariyaheena cabdisamed ayaa ka hadlaya sababta dowladda ku kaliftay baahinta sawirada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku salaamayaa walaal adiga iyo walaalaha kale alfurqaan iyo dhegaystayaashaba haddaan su-aasha u soo laabto sida aan u arko sawirada uu soo geliyey ama uu soo qaatay ninka ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo waxa ku kalifi kara. Horta waa qayb ka mid ah sida ay sheegeen dagaalka ay ku jiraan, oo war-saxaafadeedyadooda waxay ku cabirayeen xaqiiqaduna ay tahay saxaafadda iyo warbaahinta iyo baraha bulshada iyo adeegsigoodu in uu yahay furin ka mid ah ugu yaraan 3 furimood oo uu dagaalkani uu leeyahay. Sidaa darteed, ololaha ay halkaa ka wadaan iyo qaabka ay u adeegsanayaan iyo adeegsigooda iyo waxyaabaha ay soo gelinayaan iyo borobagaanka ay halkaa ka wadaan iyo naratifka meeshaas ay ka maaragtay dadka ay isku dayayaan inay ugu gudbiyaan oo maskaxdooda ay ugu laqinaan waa qayb maaragtay dagaalka ka mid ah iyo dadaal furinta ku wajahan. Waxa ku kalifaya waa iska caddahay oo ruuxu inuu been sheego, waxaa ku kalifa inuusan xaqiiqada iyo runta sida ay tahay uusan u sheegi karin oo uusan u waajihi karin. Oo laba sababood, ama waa ruux maaragtay fulay ah oo xaqiiqada ka baqaya oo aan ku dhiiran karin, ama waa ruux shaqsiyadiisu xun tahay oo khaa'in ah. Labadaa sababood waxaan aaminsanahay inay isugu darsantay oo ay isku biirsadeen kooxdaas iyo dowladdaas iyo maamuladaas iyo khaasatan shaqsigaas wasiirka arrimaha gudaha ugu magacaaban ee sawirkaas iyo sawirada noocaasa oo beenta oo bugta oo sawiro webiga maaragtay Jubba oo doolow laga soo qaaday ka dhigaya inay deegaan Jicibo la dhaho Hiiraan ku yaala sawiro laga soo qaaday ay yihiin. Xaqiiqatanna sida warbaahinta Islaamiga ah ay soo bandhigtay ay ahaayeen sawiro 5 sano ka hor, 2 sano ka hor, 3 sano ka hor la qaaday, isla websaydyadooda qayb ka mid ah iyo bogagooda qayb ka mid ahuna maaragtay ay sidaas xilligaas u soo geliyeen oo taariikhdii iyo qoraalkii ay ku dul qoreen maaragtay ay muujinayaan xilligaas. Marka waxa ku kalifaya waa dadnimo xumadooda, waa shaqsiyad xumadooda, waa xaqiiqada ah inay marka koowaad fulayin yihiin, marka labaadna ay yihiin koox naflacaari ah oo dagaalkii iyo furintii dhabta ahayd iyo xabadii ku fashilantay ololayaashii u dambeeyay oo maaragtay ay isku dayayeen oo rafashada ahaa ku fashilmay. Sidaa darteed, saxaafadda iyo warbaahinta isku dayaya inay guulo been ah iyo xaqiiqo aan jirin ay ka sameeyaan, sidaa darteedna aragtidii dadweynaha maaragtay ay ku qaabeeyaan. Maxaa ku kalifi kara in been intaa leeg ay sheegaan oo ay beentoodii hore ee qoraalka ama codka ahayd sawiro bug ah soo raaciyaan? Waxyaabaha nimankan oo caanka ay ku yihiin ba waxaa ka mid ah had iyo jeeraale, iyadoo xataa mararka qaarkood wax ku qasbaya aysan jirinin, in borobagaando iyo been cad iyo khiyaali wax ku qasbaya aysan jirinin inay had iyo goor dadka u sheegaan. Oo waxay ka mid tahay waxyaabaha asyaadooda xalana fadhida iyo safaaradaha reer galbeedka ah iyo dowladaha ka arrimiya wadamada maaragtay ay dabadhilifka u yihiin, nidaamyada looga dhaqmo, falsafadaha siyaasiyiintoodu ay aaminsan yihiin ama buugaagta ku qoraan ama ay saxaafadda ka sheegaan ama ay ugu sheekeeyaan, waxyaabaha ay uga dayanayaan bay ka mid tahay in been iyo khiyaali iyo maaragtay war aan xaqiiqo ahayn iyo xaqiiqadoo la qariyo ama laga been sheego, in maaragtay mujtamacaadkaas lagu khaldo, maskaxda looga qabsado, aragtidooda iyo fikirkoodana sidaas mid aan macno lahayn looga dhigo, si meesha looga saaro at least ama ugu yaraan qayb badan oo ka mid ah go'aamadii mujtamacaasu uu ka qaadan lahaa dhaqamadooda iyo maaragtay shaqada ay hayaan iyo falcelintii uu ka bixin lahaa. Marka in beenta lagu celceliyo oo xaqiiqada la daboolo oo ciddii xaqiiqo maaragtay iyo run haysa la afjigo oo hadalkeeda la qariyo, waxay ka mid tahay dhaqamada ay halkaa ka soo minguuriyeen oo maaragtay ninkii wasiirka arrimaha saxaafadda ee Hitler gaalkii weynaa ugu magacownaa maaragtay u laabanaysa, oo thaqaafadaas reer galbeedka iyo wadamada ay dabaqoodhiga u yihiin ay ka soo minguuriyeen. Dadka isticmaala baraha bulshada sidee bay uga falceliyeen beentan? Marka la fiiriyo falcelinta dadka, runtii laba qaybood bay isugu jirtay. Xaqiiqatan qaybta ugu badani waa qayb ku maadsanaysa oo qayb markii hore ogeyd waxaan iyo khiyaaliga ay ka sheekeeyaan iyo beenta ay caanka ku yihiin iyo qaabka ay u shaqeeyaan fahansanayd oo ogeyd, sidaa darteedna wax kastoo ay soo geliyaan ku maadsatay ee aan rumaysan, iyo qaab marka hore markay wax soo qaataan iyo ama war sheegaan ama sawir soo geliyaan rumaysata, laakiin markii xaqiiqada arintaas loo sheego oo saxaafadda ka soo horjeeda ay u sheegto oo tusto xaqiiqada iyo runta meesha taala ee runtii niyad jab kala tuso kala kulmo oo sida ay maaragtay ugu hungoobeen wixii nimankaasu ay sheegayeen iyo hanqaaraha ay kala kulmaan markasta ayagu soo gudbinaya iyo qayb ayagu hadda markasta iska raacsan oo nimankaas kolley markii koobaadna run aan ku raacin oo caqli aan ku raacin oo garaad iyo maaragtay maskax ay kaashadeen iyo waxay ku qanceen aysan jirinay iska raacay markoodii hore oo wax kastoo ay sheegaan iyo been kasta oo maaragtay ay soo gudbiyaanba haddee dad ayagu maaragtay madaxa isaga ruuxa markasta ahaa labada qaybood baa ii muuqanaysay in dadka ka falcelinayay ay u qaybsan yihiin waxa muhiimkaase laakiin waxaa weeye mujtamaca badidiisu ama ugu yaraan qayb ka midhu inay ogaato xaqiiqada meesha taalla iyo maaragtay waxa ka runta ah ama ka beenta ah waxa nimankan siyaasiyiinta sheeganaya iyo madaxda maamuladan dabadhilifka ah ee shisheeyaha u adeegaysa ay mar walba la hortaagan yihiin mujtamacii soomaaliyeed iyo saxaafadii iyo maaragtay meelihii laga qaabaynayay fikirkii iyo aragtida mujtamaca waa arin marka bogaadin mudan in had iyo jeer walaaluhu isku hawlaan ka dabategidda wararka beenta ah ee maaragtay meel kasta la isku dayayo in lagu faafiyo si mujtamacii loogu khaldo oo xaqiiqada jirta wax aan ahayn oo been ah oo bug ah looga dhaadhiciyo si ay u qaataan go'aamo maaragtay mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo caqligoodaba ceeb ku ah waayahay warbaahinta islaamiga ah iyo tan dowladda federaalka maxaa farqiga u dhexeeya farqiga u dhexeeya warbaahinta islaamiga ah iyo warbaahinta maamuladani ay leeyihiin warbaahintan oo xilligan waxyaabaha ay caanka ku tahay ay ka mid tahay in maaragtay ay u agaasiman tahay ama ay u samaysan tahay qaab qabali ah oo casabi ah mararka qaarkood waxyaabaha ay caanka ku tahay ay ka mid tahay farqiga u dhexeeya wuxuu yahay farqiga u dhexeeya maamulka islaamiga ah iyo dowladda federaalka ah ama maamulada kale dabadhilifka heshiyeeyo waddanka ka mudmuday farqiga u dhexeeya marka koowaad waa farqi fikri ah oo waxa ay ku shaqaynayaan iyo aragtida ay baahinayaan iyo waxa ay dadka u soo gudbinayaan aragtida ay salka ku hayaan iyo waxa ay tahay oo ay dadka barayso iyo nidaamka ka dambeeya farqiga u dhexeeya marka koowaad waa farqi noocaasa oo warbaahinta maaragtay maamuladana ay leeyihiin waxyaabaha ay dadka baraysaa waa nidaamkan maamuladani ay ku shaqeeyaan dabadhilifka ah oo ay rabaan inay waddanka ku hirgeliyaan federalism bay dadka uga sheekaysaa oo ay bartaa dimuqraadiyad bay dadka bartaa dastuur bay dadka bartaa xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobadiisay dadka bartaa heshiisyada caalamiga ah iyo maaragtay waxyaabaha gaaladu ay ku heshiiso oo caasimadaha waddanka ka dhaca bay dadka bartaa kuwii ka hadlayay go-aankii ay soo saareen dowladdani oo saxafiyiinta ah midkii u hadlayay waxyaabihii uu hadalkiisa kusoo daray waxaa ka mid ahaa the Johannesburg principles wax la dhaho oo heshiis maaragtay hay-ada gaaleed ay ku heshiiyeena waxyaabaha noocaas ay maaragtay yay saxaafaddu noocaasi dadka bartaa wax kasta oo nidaamkani ceeba oo uu leeyahay inay wanaag uga dhigto oo ay diin uga dhigto oo ay aragti uga dhigto mujtamacan ayay kusoo ururaysaa shaqada maaragtay ay warbaahintaasi hayso dhanka kale warbaahintani tafsiir bay dadka bartaa fiqiga islaamka ay dadka bartaa axaadiistii bay bartaa dhaqankii wanaagsanaa bay bartaa waxyaabaha ay sii daynayso oo hadda xilligan socda waxaa ka mid a uquwadii islaamiga ahayd ama iimaaniga ahayd oo wixii dadka muslimiinta walaalayn lahaa oo isku xiri lahaa mabaadi'dii iyo qiyamkii qofka mujtamacahu lahaa bay bartaa markii la yimaado dhacdooyinka iyo maalinlaha waxa uga dhacaya waddankii iyo siyaasadda ka jirta iyo xaqaa'iqda maaragtay ummaddani ay la nooshahay xilligan midu waxay ku suntan tahay inay been iyo khiyaali iyo arrimo bug ah iyo waxay reuters iyo b b c kasoo xigatay inay maaragtay ummadda iyo mujtamaca u sheegto midna waxay ku suntan tahay wax la hubo oo la xaqiijiyey oo meel loo raaco oo laga confirm gareeyo leh inay maaragtay ay mujtamaca iyo dadka u soo gudbiso khaasatan dagaal markii laga waramo iyo arrin caskari ah saxaafadda islaamiga waxay ku suntan tahay markay tiraahdo 20 qof baa halkaa lagu dilay oo askarta dowladda ah inay 20 ka sawiradoodii ay soo raaciso magacyadoodii ay soo raaciso halka midda kale ay caan ku tahay inay sheegato maalin kasta in 200 oo al-shabaab askartooda la laayay deegaan al-shabaab haysteen la qabsaday gudoomiye een degmo oo al shabaab ah een maaratay ama la soo qabtay ama la dilay hal cadeyn ah oo yahay hal wax oo lagu aamiri karo sheegashadoodana een aysan soo raacinin waxay aan ku tahay sawirada ay soo gelinayeen een wasiir fiqi iyo maaratay xubnaha dawladda ka tirsan ee lamidka ah een faafintooda iyo inay xaqiiqo uga dhigan mujtamaca waxyaabaha noocaas ah marka farqiga u dhaxeeya warbaahintaasi waxa weeye waa midna waa warbaahin dadku leeyahay midna waa warbaahin daba dhilifa mid xalanay u adeegtaa midna degmada ay ku taalo mujtamaca degan bay u adeegtaa iyo inta maaragtay warkeedu uu gaarayo midi waa warbaahin warkeeda uu ku kalsoon yahay adduunku mid taageersan iyo mid aan taageersanaynba mid jecel iyo mid necebba midna waa warbaahin adduunku maaragtay uu aaminsan yahay oo og yahay in warkeeda aan lagu kalsoonaan karin waxba kama jiraan ayn maaragtay uu yahay wax kasto maaragtay oo ay baahiso midi waa warbaahin adduunku dagaal kula jiro oo la og yahay oo maaragtay laibrariyada adduunka ay taalo khatarteeda iyo maaragtay fikirkeeda ay maaragtay baahinayso oo ay dadka gelinayso iyo waxay mujtamacan badan ay baraysaa khatarta uu ku hayo maaragtay nidaamkan caalamiga ah oo daaquutiga ah waa maaragtay mid adduunku wax ka qoray oo boqolaal buug laga qoray oo runtii ka mid ah furimaha ugu adag ay ka qaylisay maaragtay gaalada soo duulayaasha ahee waddankan dagaalka xaqdarada ah ama gardarada aan ka wada midna waa mid maaragtay cidna aysan aqoonin haddii la yaqaanana waxaa lagu yaqaanaa ay tahay maaragtay qol maalinba ninkii meeshaas madax ka ahu uu xirto ciddiiu rabana uu maaragtay soo geliyo ciddiiu rabana uu ganjeelkeeda ka xirto asagu uu isku ammaano ciddii uu necab yahayna uu maaragtay ku dhaleeceeyo waxay caan ku tahay xataa xubnaha nidaamkaas ka wada tirsan qaybna inaysan warkeeda ay been ka sheegto qaybna inay ammaantooda iyo buunbuunintooda ay 24 saac soo gudbiso waxay caan ku tahay 5 sano ee lasoo dhaafay inay farmaajo ammaanaysay 5 sano oo ka bilaabanaysa baaninkii farmaajo meesha laga qaadayna inay xashan siiq iyo damul jadiid iyo maaragtay waxa la midka ah ay ammaani doonto farmaajana ay caydiisa iyo maaragtay dhaleeceyntiisa ay dib u bilaabi doonto farqiga u dhexeeya waa farqi noocaasa waa saxaafad daba dhilifa iyo saxaafad soomaaliyeed oo dadku leeyahay oo islaami ah watay markana ku soo dhawaada xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan allah u naxariistee waxaa noo soo jeedinaya sheekh nuur macalin abdiraxmaan ee dhegaysa haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم مركوهم فلولا may id jaa'ahum ma'suna baaskeenu marka uu yimiday tadaracu may allah isulu dhigaan mar hadday arkeen in wuxuu ay geysteen oo allah ay ka galeen ah in abaalkoodii bilowgiisi uu muuqdo waxay ahayd inay tadarucaan allah u laabtaan allah isulu dhigaan mayna walaakin qasad quluubuhum quluubtooda ayaa engegto qalafsanaatay waxaba yaraatay jilicsi mukil halkaas markay marayaan wasayna lahumu shaydaanu shaydaankii u qorxiyay maa kaanuu yacmaluuna waxay ahayn inay shaqeeyaan oo ah inay alla ka furtaan oy taladii alla diidaan shaqadii cadaabka ay ku mudaasteen ay halkii kasii ambaqaadaan aayaddan waxay ku jirtaa suuratul ancaam waana darsigeenana hor yaalo aan rabna inaan dhuuxno ku dhaqano haddii alla doono waane darsi kamida duruusteena itixaanaha ahayd qoraal qoraadkeeda waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan sunnaduna kama harto qofkuna iska joogi maaya meele hadduunan xaqa dhuuxin baadilka ayuu dhuuxayaa kuna dhaqmaya وين وحق دوحو كدغمو هديك لبهت الأيو دوحو كدغمو أيد مرك الله وحوق ورما يا دتك الله يدك قاله الله سبحانه وتعالى هدي أد لك قاله وحو جعلها أدوميش إن أصور نقدان أي إبليس كهراء عذا وقاس إلا الله سبحانه وتعالى رحمة دي سابدا عذا وقاس دتك دبقالي إن كصور نقدان أيو جعلها قاله هدي مرك تاو جعلها وحقها يروا وحقود فها أول دنسية وحقها أول دنسية وعذاب الدنيا الحنونية محورها بقال لي إن إيران ورحا حقين لك هيا لب كانوا وحقي حقو كيم أي رهدان إيدان على كقلنا وصبابه الله يقول نقضى المركز سيادة لو كير ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس نبي وحوري صلى الله عليه وسلم على إن في الجسد مضغة جيرك وحاكو جير عده لبا إذا صلحت مركي وناكسناته صلح الجسد كله جيرك ونوا وناكسناته معينك وناكسناته إيماء عمل صالح والذين أمنوا وعملوا صالحات لندخلنهم في الصالحين وإذا فسدت مركي هالله وذانه فسد الجسد كله جيرك ونوا هالله به ألا وهي القلب معينك هالله وذا كفرك يا شرك يا جحودك ظهر الفساد في البر والبحر ما كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين شرك قاسي وكفر قاسي وكهالله ذا قلبه مرك خوفك هدوء في عناده حبناك لو يرعان حدوه هاللابنه وهدبه حبناك لو يرعايا مرك الله وحوليها وقلوب تودي أقلف سنة تيجيركو لنحونا غامركاس بابا وزيان لهم هو سوح أقر في الشيطان ما شيء كانوا يعملون شقيان قفك هدي أو سن درين بجلين وروحان أتقوس عطاء وهذا بإن الإسكافير ساهدون دهين بوودة مات وشيطان كتب جعلها على مركز عليه وزيان لهم الشيطان وعمالها وحضرته هذا قال هذا وح أقر فيها هي قال هذا كوي في نيسي ما أنت قوة هاي يقوم مسلمة كنتن يتدبد الدولة دوت إذا سمعت الدستور النقر وحي الرحمن اللي هي أيها أبو ري البرقس كاستا وبانايين وحي هستان رنسيين يكالي عذاني دستور وبليس شيدان أمي رسي دساتير غورتين أسي كو قالوا بين إبن اللي هو فرتانتاس وكوان كو ودواء داعي هبلا أحو نغضي مارت يا رئيس أو مدح ننك أو هقانك أو حلبان هذا بارلبانك وقول أسعب الريدة وهو يي محي الحون نقد الحزب الشيطان وهذا حب كان نقد أمو وهو كان نقد ما الحون نقد على إن الحزب الشيطان هم الخاسرون سواء عمر وهو ما الحون كقول أسحب هذا الحزب حاوية وحزب الشيطان نقرأسه ما الحوية إلهي سبحانه وتعالى خسارة إني كذب بيان الشيء أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون ما هو أقول حيا تذبذون ما أنتوا على حيا اللي الله كجوا أرجع سوا خس وركجوا يا أمتنا وحي خرب يا سوحي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مركا إن الله سبحانه وتعالى سرور دكتور إبليس إنه أساء اللعب إيسك سنتاجي أذن راقين لعنة كل عذينك وقلعين عليك ولا سيمن تحي مستقبل تقون وبعد الموت كفكر والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده تاليسك عيدانك بوليسك دولة أيام مقعابي تاليها عيدامة بوليسك اي قبلك بنادر وريكتك صباح دي تاليها عيدامة بوليسك جنرال عبد حسن محمد حجر ايا تاليها قيبت قود اي بوليسك قبلك بنادر وحالوغو مقعابي مهدي عمر مومن كاس او بدل ايه فرحان قرولي او لقود الى قرح كدعي ديغانك بصرة دين عظيم كلان اي اشان هقانك لقانك culimada ganacsatada beesha eelay ayay ku garab istaageen mujaahidiinta al-shabaab. Kulankaas ayaa ka dhacay deegaanka Bisiqcadde oo ay beeshu degto, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ciidamo aad u hubaysan oo beesha ugu talagashay inay ka barbar dagaalamaan mujaahidiinta. Kulanka ayaa laga soo saaray bayaankan: Bismillaah, alxamdulillaahi waxda sadaqa wacda wanasara cabda وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن توليتم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني أجيدو بيان كسو بحي بالوينتا إلاي مركي آن أرقني حالدا أو دالكو مريو iyo asaliibta guracan uu adeegsanayo cadawga waxay hoggaanka dhaqanka culimada odayaasha iyo waxgaradka beesha eelay isugu yimaadeen kulan xasaasi ah oo ay uga arinsanayaan xaaladaas waxayna ka soo saareen bayaankan soo socda kow beeshu waxay cadeynaysaa inay ka soo horjeedo qorshe kasta oo lagu carqaladeynayo ku dhaqanka shareecada Islaamka cid kasta ha wadee laba waxaan cadawga Allah u cadeynaynaa in hadii ay ku soo xadgudbaan taako ka mid ah deegaanada ay beeshu degto aan kala hortagi doono dagaal aan loo kala harin saddex beeshu waxay wali ku taagan tahay ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo jihaadka afar beeshu waxay naf iyo maalba ku bixinaysaa difaacida kitaabka Allah iyo sunnada Rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam shan in ay beeshu garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta bariga Afrika lix beeshu waxay si cad u sheegaysaa in ay bari ka tahay cid kasta oo gaalada la shaqeynaysa ee una sab sheeganaysa beelweynta eelay waxayna ugu baaqaysaa inta ay goori goor tahay in ay Allah u soo laabtaan todoba waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed inay ku taagnaadaan ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo garab istaaga mujaahidiinta ayna ka digtoonaadaan dhaqaraha cusub ee uu cadawga maleegayo wabillahi tawfiq dadka kulanka ka hadlay waxaa kamid ah sultaanka beesha eelay sultaan abdul qadir daday bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah walaalayaal geegmayba in roogne meeluntan ee ilaahi tabaaraku taaala kitaab shay iyo diintis in lagu sareeyo gaar ahaan geegmayba dareensagna ama geego kulan qaba sada bayaanka uu ka cadeeyay in hooday una akhriyaani in oo hada insha Allah tabaaraka wa taala kitaabki ilaahi lagu sareeyo shariicada ilaahi tabaaraka wa taala lagu sareeyo gaar ahaan beelahi oo kulay Soomaaliyeed oo muslimiin tahayeen shariicada ka dhaqmaayeen yakumad ana hadana mayba diyaar ana hadii una ana beelahi ee beeli reer eelay oo geega kulanka anaska kooyti wala un kulanayna may buu baala meel walba degaasa wal kala ma ah in ilaahay kitaab sheeya fadaan una lana saasa anaska kooyni may lana shariicada ali fadaan una ma fadaana dastuur iyo dimuqraadi wala una hada un kulanay wal kala ma ah diinta ilaahay tabaaraka wa taala inani maamulo ee sunnada rasuulka kaleey salaam salaam inani maamulo taasa un kooyni ama hagardaamada oo gaalada wada iyo murtadiintu wadan beri ku ana walow kaana aqraba qariib bahaado ee gaalkaas madii lan eela ee ay u beri ku ana barnaamijkaas mayba eed ii eed un ogolna oo waana fadaane oo kulankaanuna eeyaa oo hanabiyay shariicada ilaahay markii la ku tumado una aragni ya beelweyntii eelay haayti ya habanbahan ardayga suubiyeen ardaygaas isan aragaysan walaalun suubiyeen wal kala ma ku dhaqanka shariicada islaamka beelmay balka gooraday taariikh ahaan markii aan walseen ku xuso obowteedana ama awteedana hore oo yalkana may bakiyana shangala ya ardun kula dagaalameen hadda ka horba ba dagaalka suubiyeen hadii obowteedana markun shan taas gaala waliba gaalada madaw ah iyo kiyeeno waana la dagaalameen hadda marka unun mayna noofade sunudiyo unun rano waana sunudi ilaahi azza wa jalla anka tala galay ummatas muslimiinta ummat muhammad ilanka tala galay lan jeexi in marta lan ka tala galay kaase hadafkan wal kala ma una hadii ana beelasey sidagambar imi sheeg oo reer eelay una ana may banaankun insulugna may ankooynay ki yar iki win dhatiyo odayaalkun wal roolage inta teeganyi wal kala mansulun oo runti ha aqal qaadan ha qalab qaadan wal kala man dhaman in dareerang ma barnaamijkaas barnaamij kaftan ana ma ilaahi dartiisana la hanbaahi haba hawkunna shariicadaas ilaahi tabaaraku taala yalli nusrayahay baalana may diyaar ngata marka in kitaabka ilaahi nusrayto marka ciidan la diyaari ciidankaas may wal laga hogaan soo noob seen ishaarnay wadaadkun baa ka imlaha inta fadhi muumun leere muumun way diyaar ngay ciidankun in hor qobdo dareeriyo usoo ilaahi kitaab shee nusrayow baalina hor in eya qabeelada una hadu ku soono afje ka hadalana oo anina suldaan aha baal marka may bo insha Allah barnaamijkaas may ba kumad aha dagaaladii oo qaadeen ee runtii kuki naman leeraha kumada deegaankun oo buur hakaba maraay ideynuna intee dhaxle garasku kii leeraha kiyaal garaskaas kuki ay madalki leey ciidama oo kuki ah keen ngas bisheegadaan ama meel kale dagaalmay abowteedano kale dagaalmay walaalna la dagaalmay ma hayti la ilaaha illa allah muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam hadii abowteedana markun saas haayeen eelay may laha marka anoo suldaanki ee magaa eelayna ka hadalow hada saadan hada hadalahay eelay walaan hor fadhi ula jeedada iyo hadafka uu kulanayna dadkuna hada la fadhiino reer eelay way reer eelay may siin laha meel buroogdan seen ka baaqay marka oo baaqay haseen jeediyay meel kasta isin roogdan hada may roognay inuu hada gobolka baay gaar ahaan xaruntiisa buur hakaba gaar ahaan bisigadii roog unoo hatu meelo inu roogno kublaaw marka bisigada oo baaye kiijo jubba kiijo geda ila shabeelad hoos ila banaadir baal meelba degaasmay balena diyaar garow culusalan ku baahanyi in shariicada ay annu sureyno taasa abowteedano ha ku deerni taasa shariicadaano qabta beelaha Soomaaliyeed yoon may baan ka baaqay alisin kadiinay meel walba isin roogdan muslimiinta meel kasta isin roogdan ciidami la dhisa iyo برنامج هسه ايو قندراسكي يرو مرتد حسن محمود لهسي يا برنامج كاس ايلكو كسوغني برنامج كاس هلكو تحضروي فحاضرا ثم حضاري من هو برنامج كاس هلكو تحضروي امه محمد ديالي كو انون انين نري جاهد المشركين باموالكم والسنتكم مال ان نفئ لسان بدمان انون كلي دغالنو انين نا امري ان مي ديار انا اوغلنا شريعه لفدان انا كتابك الهي فدان مكزول ان او كتيغنا كتابك الهي عز وجل شلي انا سلطان دادي مي بلان قاداي هلشي مي بهايت اني امتون انا كوغاميو كتاب الله أمام الملأ ساسك إداي والآن هدمها ماي ديارن ها ولانيو غي سدقنبر إم شيخنا ديارن أينا ميلول بروغن واني إرهن إن كتابك إلهي إن دقا لنغنو عد ألا عد كهر قويتون ستوس أقعن لك سو يد أو لك سو أنك كهر سينو مجاهدين تمي بسينك بشارة يعني مرك بشارة ومجاهدين تندران أها إن شاء الله إسلامك ما يسين كوكو قويدون هدي إلهي إرا جهدون أسين كوكو إيدن سديد اسكنبر إما شاكدو غارهان غير إلي بلوين تسراتي إن شاء الله ما يبا ديار أن أنا إني كتابك نصرين إتكاس تو كتابك سويد يا ولا نيوغان إتكاس تو كتابك كورجيد إلي لي هاتي غيرش لي هاتي لن دينتون إكتابك كورجيدون بريكو أنا بالي إلي ما يبوا ndiyar garowtay waana diyaar an eta kitabkaas ilaahay in la nusreeyo waana lan gargaar wajasaakum law khayran wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh gudahna caawa iga intaas barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillah wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم